www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir radeem, bismillahir rahmanir raheem. Ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina aadaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa qana indallahi wajiha. Sadaqallahu al-azim. بزرگان محترم, یہ جو ابھی آیات تلاوت کی گئی, ان آیات ہی پر اگر گفتگو کی جائے تو بہت دیر ہو جائے گی. اس آیت, اس رکوع کی پہلی آیت جو ابھی پڑھی گئی, اے ایمان والو, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے, اللہ کے بندو تم مکمل متوجہ ہو جاؤ, اس لیے کہ اللہ انتہائی پیار و محبت کے ساتھ تمہیں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اس سے بہترین خطاب اللہ نے کسی قوم کو نہیں فرمایا. جتنا بہترین خطاب اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کیا ہے, اتنا بہترین خطاب کسی قوم کو اللہ نے نہیں فرمایا. فرمایا لا تکونوا کالذین آذوا موسی, اے مومنو تم ایسے نہ بنو جیسے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کو ستایا تھا. تم ایسے اپنے نبی کو نہ ستانا. موسیٰ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیسے ستایا؟ مختلف انداز میں. کبھی تو یہ ستایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو فلسطین ہمارے آبا و اجداد کی زمین ہے اور اس کو فتح کرنا ہے, تو قوم نے جواب دیا اذهب انت وربک فقاتلا, تو اور تیرا خدا جا کر لڑ لے, ہم نہیں آئیں گے تیرے ساتھ, انا ہاہنا قائد, تو جا. آپ انداز لگائیں کہ اگر نبی کو کوئی یہ کہہ دے کہ تو جا اور لڑ لے, ہم نہیں آئیں گے, اور جب راحت مل جائے تب ہم آئیں گے, تو بتاؤ نبی کو کتنی اذیت ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جب بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہم پر حالات ہے اور اہل مکہ کی تیاری ہے, بتاؤ کون چلے گا, تو مہاجرین کھڑے ہو ہو کر اپنے نام لکھوانے لگے, اور حضرت بار بار وہی جملہ دہرا رہے ہیں. حضرت کا اشارہ تھا کہ انصار کی طرف سے کوئی جواب چاہیے. شاید انصار یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تو تعاون کر دیا یہاں بلا کر, ہماری نصرت ہو گئی, ہماری مدد ہو گئی, اب آگے جو کچھ اہل مکہ سے مسئلہ ہے وہ تمہارا ہے. اس لیے حضرت بار بار جو ہیں خطاب کر رہے ہیں کہ بھئی تمہاری کیا رائے ہے. مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو, اور حضرت مقداد نے کھڑے ہو کر فرمایا یا رسول اللہ آپ فکر نہ فرمائیں, ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے ہم لڑیں گے, اور اگر آپ برق غماد تک کا حکم دیں گے تو ہم دورے چلے جائیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. روایت میں ہے فسر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چہرے انور حضرت کا اتنا کھل گیا, اور مارے خوشی کے چہرے انور اتنا کھلا آپ کا کہ صحابہ کرام نے اس منور چہرے کو دیکھا. چونکہ انصاریوں کی طرف سے جواب ملا, وہاں حضرت مقداد نے ایک جملہ یہ بھی کہا تھا اللہ کے حبیب ہم ایسے نہیں ہیں جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا تھا اذهب انت وربك فقاتلا, کہ جا تو اور تیرا خدا جا کر لڑ لے, ہمارا یہ جواب نہیں ہوگا, ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور قدم قدم پر آپ کی نصرت کریں گے. میرے بھائیوں, آج بھی آیت ہم کو یہ کہہ رہی ہے کہ تم بنی اسرائیل کی طرح اپنے نبی کو اذیت پہنچانے والے نہ بنو. اور اذیت کیا پہنچائی؟ جب ان لوگوں نے وادی تی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ کا نزول ہوا, اور من و سلوہ کے نزول پر انہوں نے زمینی چیزوں کا مطالبہ کیا کہ ہمیں وعدسیہا وبسلیہا, یہ چیز یہ چیز یہ چیز, لہسن پیاز وغیرہ, اور فرمایا جاؤ اریحا نامی بستی ہے فلسطین میں, اور اس سے پہلے گیت آئے گا, اور اس گیت میں سجدہ کرتے ہوئے جانا, جھکتے ہوئے, اور کہتے ہوئے جانا حتتن اللہ معافی ہے کہ ہمیں اس طرح نہیں مانگنا چاہیے تھا, تو ہمیں کھلا ہی رہا تھا, تو بطیر ہمیں دے رہا تھا, تو تیتر ہمیں دے رہا تھا, تو روزانہ بغیر محنت کے حلوہ ہمیں دے رہا تھا, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن پھر بھی ہماری غلطی ہو گئی. تم یہ کرتے ہوئے جانا کہ جھکتے ہوئے اور ساتھ ساتھ حتت توبہ ہے, نغفر لکم, ہم تمہیں معاف کر دیں. لیکن دونوں کی خلاف ورزی کی. جس وقت اس گیٹ سے داخل ہوئے تو جھکنے کے بجائے زمین پر بیٹھ گئے اور چوتروں کے بل گھسیٹنے لگے اپنے آپ کو. یہ ایک مذاق تھا اللہ اس کے رسول کے ساتھ. اور حتتن کے بجائے بولنے لگے حبتن فی شعرتی, دانے اگ جائے, بالیوں میں دانے نکل آئے. اللہ کے بتائے ہوئے کلمے کو بدل دیا. بتاؤ نبی کو کتنی اذیت ہوئی ہو. اور اس کے علاوہ مختلف مواقع بخاری شریف میں ہیں کہ عام طور پر مجاز بنی اسرائیل کا برہنہ غسل کرنے کا تھا, باہر بیٹھ کر غسل کرتے. حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام چھپ کر غسل فرماتے. ان لوگوں نے حضرت موسیٰ پر الزام لگایا کہ آپ کو آدر کی بیماری ہے. یہ تو اب معمولی بیماری سمجھی جانے لگی, اس زمانے میں بڑی بیماری ہوگی. آدر کا معنی ہمارے وہاں ہیدروسیل, خصیتین کا برا ہو جانا کا یہ بیماری ہے, اور موسیٰ کے خصیتین برے ہیں, اس کو آدر کی بیماری ہے, اسی لیے چھپ کر غسل کر رہا ہے. حالانکہ یہ مسئلہ نہیں تھا, وہاں حیا تھی, وہاں شرم تھی. حضرت موسیٰ چھپ کر غسل فرما رہے تھے اور پتھر پر کپڑے رکھے ہوئے تھے. روایت میں ہے کہ وہ پتھر کپڑے لے کر بھاگا. اللہ نے بے جان کے اندر جان پیدا کر, قادر مطلق ہے وہ. روایتوں میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کافروں کو مشرکوں کو الٹا چلائے گا سر کے بل. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سر کے بل چلے؟ تو حضرت نے فرمایا جو رب اس پاؤں کے اندر چلنے کی قوت رکھتی ہے تو یہ بھی تو گوشت اور ہڈی ہی ہے, تو یہ بھی گوشت اور ہڈی ہے. جس نے اس میں قوت معاشیت کو رکھا ہے, چلنے کی قوت کو رکھا ہے, وہ رب یہاں سے نکال کر یہاں رکھ دے گا اور الٹے چلا. اس کے مثال محدثین نے یہ دی کہ اللہ نے ساری کائنات کو پاؤں پہ چلایا, اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ سانپ کو پیٹ پر چلایا, اور وہ کانتوں پر بھی چلتا ہے اور پھر بھی کانتا اس کو نہیں لگتا. مالک کریم کی اپنی قوت و قدرت ہے, اس کی قوت و قدرت کو جو ہے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے, تعالیٰ کی قدرت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے. تو میرے بھائیو, حقیقت حال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ کپڑے جو پتھر پر نکالے تھے وہ پتھر بھاگا, اور حضرت موسیٰ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں, سو بھی حجر, او کپڑے میرے پتھر, او پتھر میرے کپڑے دے دے. یہاں تک کہ پتھر دوڑتا چلتا وہاں جا کر رک گیا جہاں بنی اسرائیل بیٹھے ہوئے تھے. جب ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے, فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها, اللہ نے موسیٰ کو جگہ جگہ بری قرار دیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی برات کا اعلان فرمایا کہ موسیٰ میں کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے. تم میرے موسیٰ کو اذیتیں پہنچا رہے ہو, تکلیفیں پہنچا رہے ہو, اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے باب میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ روایت میں ارشاد فرمایا جب آپ کو اہل مکہ کی طرف سے ستایا گیا تو حضرت نے اس موقع پر ارشاد فرمایا اگر مجھے ستایا گیا تو مجھ سے پہلے موسیٰ کو بہت ستایا گیا. اس کا مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کو بہت اذیت پہنچائی تھی. تو اس آیت پہ ہم کو یہ بتایا گیا کہ تم اپنے نبی کو ایذا نہ پہنچاؤ, اور جو انسان جتنا لطیف المزاج ہوتا ہے اس کو اتنی ہی تکلیف ہوگی. ہمارے گجراتی میں کہوت ہے موتی چمڑی والوں کو کچھ نہیں ہوتا, جس کی چمڑی موتی ہوتی ہے اس کو گالی دے دو, برا بلا کہہ دو, اس کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن جو لطیف المزاج ہوتا ہے, جس کی طبیعت میں لطافت ہوتی ہے, نازک مزاج ہوتا ہے, اس کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے. آپ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. بدر سے پہلے کا واقعہ, عبداللہ ابن ابی مسلمان نہیں ہوا تھا, اس کی مجلس سجی ہوئی تھی, مسلمین مشرکین یہودی سب بیٹھے ہوئے تھے. حضرت نے موقع پا کر کے کہ چلو سارے لوگ ہیں, میں کچھ دین کی بات بتاؤں, جا کر کے کچھ بات شروع کی. تو عبداللہ ابن عبی کہنے لگا محمد تیری بات اپنی جگہ مجلس میں کرنا میرے پاس نہیں، یہاں سے نکل. اور پھر اس نے اپنی چادر رومال کے ذریعے سے ناک دبا لیا اور فرمایا کہ محمد تیرے گدھے کے پاؤں کی راکھ سے مجھے اذیت ہو رہی، تکلیف ہو رہی. آپ انداز لگائیں اس نبی کو جو امام الانبیاء ہے، جب اس بات ایسی باتیں کہی جا رہی ہے تو آپ کو کتنی اذیت ہوئی. یہاں تک کہ مسلمین اور مشرکین میں مدبھیر ہو گئی، افراتفری ہو گئی، مارا ماری کے مسائل ہو گئے. حضرت نے سب کو خاموش کیا، چپ ہو جا. حضرت پھر وہاں سے نکل گئے. سعد بن عبادہ سے جا کر فرمایا، سعد تم جانتے نہیں عبداللہ ابن عبی نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا. حضرت سعد نے فرمایا، حضرت وہ نکما ہے، فاف وصفر. معاف کر دو اس کو، چھوڑ دو اس کو، اس کے حال پر. لیکن حضرت کو تسلی نہ ہوئی، لطیف المزاج شخصیت، کیسے تسلی ہو؟ اب اس ذات کو تسلی کون دے؟ تو اللہ نے تسلی دی اور آیت نازل فرمائی، ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. پیغمبر ان یہودیوں سے اور مشرکوں سے آپ کو بڑی اذیتیں پہنچے گی. آپ کا کام، وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور، صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، اس سے بڑھ کر اور کوئی کام نہیں ہو سکتا. پھر اللہ ان سے نمٹے گا. بہترے روایات میں واقعات ہیں حضرت کی اذیت کے، طائف کے حالات پیش آئے اور اس موقع پر جو آپ کو مارا گیا ہے اور بہت دور تک آپ کے پیچھے تعاقب ہوا، بہت دور تک حضرت مار کھاتے چلے گئے. زید بن حارثہ فرماتے ہیں، میں تنے تنہا تھا حضرت کے ساتھ اور چاروں طرف سے پتھر تھے، میں کتنے پتھروں کو جھیلتا تھا. حضرت لہو لہان ہو گئے. مولانا علی میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا کہ مورخین نے صرف اتنا لکھا ہے کہ حضرت کو اتنا خون نکلا کہ چپل مبارک پاؤں سے چپک گئے. فرمایا وہ کپڑے اٹھا کر دیکھتے تو تاریخ میں یوں لکھ جاتے کہ جیسے تم پانی میں غسل کرتے ہو، نبی نے خون میں غسل کیا، پورا بدن لہو لہان. اور جن تین بھائیوں کے پاس آپ تشریف لے گئے تو طائف میں، بخاری شریف میں وہ واقعہ ہیں کہ تین بھائیوں کے پاس، اور انہوں نے جو حضرت کو جواب دیا، بہت آسان ہے ان کلمات کو بول لینا، تقریر کر لینا اور تقریر کر کے لذت لے لینا اور سن کر کے لذت لے لینا بہت آسان ہے. آہ واہ کیا ہو گیا، بہت آسان ہے. لیکن اگر آپ اور میں شاید وہاں ہوتے تو اس کو برداشت تک نہیں کر سکتے. جن تین بھائیوں کے پاس آپ تشریف لے گئے اور آپ کو جو جواب ملا، ایک نے کہا کہ نبوت کے لیے تو ہی ملا، کوئی اور ملا ہی نہیں مکے میں، اور دوسرے نے کہا میں تیرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، نکل جا یہاں سے، اور تیسرے نے کہا تیری بات میں کوئی صداقت معلوم نہیں ہو رہی. کیا جواب تھے ان لوگوں کا. پھر اس کے بعد اوباش اور بدماش دو دو تکے کے لوگ کا تعاقب ہوا حضرت کے پیچھے، اور بہت دور تک مارتے چلے گئے، یہاں تک کہ واپس ہوئے حضرت سجدے میں گئے. لمبا سا واقعہ. اسی واقعے کے بعد حضرت کو جو معراج کا سفر ہوا، اسی واقعے کے بعد. یہ کیوں معراج کا سفر ہوا؟ ارباب تصوف میں اور صوفیہ نے لکھا ہے کہ نبی کو اس مسئلے میں بڑی شدید تکلیف ہوئی. آپ کی اس تکلیف میں کون آپ کو دھارس دیتا، کون آپ کی ہمت بندھواتا، آپ کو بہت شدید تکلیف ہوئی. تو ایسے موقع پر اللہ نے اپنے گھر پہ آسمانوں میں بلا کر کے آپ کو تسلی دی. اس لیے کہ جب حالات آتے ہیں اور حالات کے موقع پر بڑا آدمی جب یوں کہہ دیتا ہے، فکر نہ کرے میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ میرے گھر آ جائیں، دو چار دن قیام کر لیں، فکر نہ کرے، تسلی ہو جاتی ہے. کائنات کے مالک نے آپ کو بلایا اور عجیب و غریب استقبال کروایا آپ کا، تاکہ آپ کے دل کی وہ ٹوٹی ہوئی ہمت دوبارہ آ جائے، اور آپ کا ٹوٹا ہوا دل جو ہے وہ دوبارہ جو ہے امت کے ساتھ لگ جائے. کیسا؟ دنیا کا پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ کوئی پرائم منسٹر آتا ہے تو اس ملک کا پرائم منسٹر کا آدمی لینے نہیں جاتا، وہ خود آتا ہے. ہاں آ گیا تو اس کے لیے ایک سب بچھا دی جاتی ہے اور کچھ سلامی دے دی جاتی ہے کچھ توپوں کے ذریعے سے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول یہ ہوا کہ جبریل کو اللہ نے لینے بھیجے، اور صرف لینے نہیں بھیجے بلکہ امامت کروائی انبیاء کی، بیت المقدس میں اور آسمانوں پر لے کر چلے ہیں اور انبیاء کرام کو کھڑا کر دیا. آدم سلام کر رہے ہیں اور موسیٰ سلام کر رہے ہیں اور یوسف سلام کر رہے ہیں اور زکریہ سلام کر رہے ہیں اور یحییٰ سلام کر رہے ہیں اور ابراہیم خلیل اللہ سلام کر رہے ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے مرحبا بابن الصالح مرحبا باخی الصالح سلام سلام سلام اور اخیر میں جا کر کے کائنات کا مالک آپ کو سلام کر رہا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری کائنات کا مالک آپ کو سلام کر رہا ہے. اس سے بڑھ کر دنیا میں اونچا پروتوکول کسی کا نہیں ہو سکتا, اس سے اونچا مقام کسی کا نہیں ہو سکتا ہے. یہ سارا سفر اس لیے کروایا ہے کہ وہ جو طائف کا واقعہ پیش آیا اور آپ کا دل ٹوٹ چکا تھا, آپ نے آپ کو ہمت دلانے کے لیے تعالی جل شانہ نے یہ سفر کرایا. تو بہرحال میرے بھائیو, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کو اذیت نہ پہنچائیں. قرآن ہم کو یہ کہہ رہا ہے لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, اے ایمان والو تم ایسے نہ بنو جیسے بنی اسرائیل تھے کہ انہوں نے اپنے نبی کو اذیت پہنچائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تم اذیت نہ پہنچانا. کیوں ہمیں منع کیا جا رہا ہے اذیت پہنچانے سے؟ اس لیے کہ نبی آج بھی زندہ ہے, ان کو تکلیف ہوگی, ان کے قلب مبارک کو تکلیف ہوگی. ہمیں منع کیا گیا کہ اذیت نہ پہنچاؤ. مسلم شریف میں کتاب الصلات میں ہے کہ حضرت طاووس رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو ایک روایت سنائی جو امام طاووس رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس سے لی تھی. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعا کما علمنی السورة من القرآن اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا والممات واعوذ بك من عذاب القبر. یہ دعا سکھائی اور فرمایا ابن عباس نے کہ حضرت نے اس دعا کے سکھانے میں اتنا اہتمام کیا ہمارے ساتھ جیسا کہ تم جیسا کہ قرآن کریم کی صورتوں کے سکھانے میں اہتمام ہوتا ہے. اتنے اہتمام سے ہم کو دعا سکھائی اور فرمایا کہ اس کو نماز میں پڑھا کر. نماز میں کہاں پڑھو گے؟ انی ظلمت نفسی جو پڑھتے ہیں نا, وہاں یہ بھی دعا ہے. ہمیں تو صرف ایک ہی دعا یاد ہے, اس لیے کہ اور دعا کو یاد کرنے کا تو موقع ہی کہاں ہے ہمارے پاس. ساری زندگیاں گزر گئی بس ایک ہی دعا لے کر کے چل رہے ہیں, انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا. یقیناً انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا وہ دعا ہے کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو سکھائی. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو بکر کو سکھائے. بہت محتم بشان دعا, لیکن یہ بھی دعائیں ہیں. کبھی ہمیں ان دعاؤں کو بھی یاد کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ نبی کی ہر سنت زندگی میں ادا ہو جائے. حضرات علماء نے لکھا ہے کہ وہ مسائل جو مجتہد فیہا, یعنی جس میں ائمہ نے اجتہاد کیا اور وہ تمہارے مسلک پر اجتہاد کی بنیاد پر آئے ہیں, نصوص کی بنیاد پر نہیں, ان مجتہد کیا مسائل میں مقابل مسلک کی سنت پر بھی, دلیل پر بھی, حدیث پر بھی زندگی میں ایک مرتبہ عمل کر لینا چاہیے. اس لیے کہ تمہارا مسلک اجتہاد کی بنیاد پر ہے, نصوص کی بنیاد پر نہیں. یہ ہمارے اکابر کا مسلک ہے. حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ نے اس اصول کو لکھا. ہاں, جو مسائل نصوص سے اپنی جگہ مسلم ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. میں طلبہ کو مثال دیا کرتا ہوں, رفع یدین کا مسئلہ یہ مجتہد فی اختلافوں میں سے. ہمارا اپنا اجتہاد ابو حنیفہ کا یہ ہے کہ یہ مسئلہ منسوخ ہو گیا تھا, لیکن منسوخ. مقابل کا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں, یہ سنت باقی ہے. تو یہ جو کچھ اختلاف ہو رہا ہے اجتہاد کی بنیاد پر ہو رہا ہے, صراحتاً نصوص سے نسخ کا مسئلہ کہیں نہیں. کوئی ثابت نہیں کر سکتا بڑے سے بڑا حنفی کہ جو صراحتاً روایت لے آئے کہ اس سے یہ مسئلہ منسوخ ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مسئلہ متحد کیا ہوا تو زندگی میں کبھی ایک مرتبہ ہم سنت کو بھی ادا کر لے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ادا ہو جائے. بہرحال میرے بھائیو, یہ ایک علمی مسئلہ ہے. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حقیقت میں امام طاووس رحمت اللہ علیہ نے ابن عباس کی روایت اپنے بچے کو سکھائی اور اسی کے بعد نماز کا وقت آیا. بچے نے نماز پڑھی. نماز کے بعد حضرت طاووس علیہ الرحمٰ نے پوچھا بیٹے سے, بیٹا ابھی جو میں نے دعا سکھائی تھی وہ تم نے پڑھی نماز میں؟ ان ظلمتوں کی جگہ پر فرمایا نہیں میں نے یہ دعا نہیں پڑھی. تو حضرت طاووس کہتے ہیں پھر سے نماز پڑھو, چلو پھر سے نماز پڑھو. حالانکہ دعا کا پڑھنا سنت ہے, نماز تو ہو ہی گئی تھی, پھر دوبارہ کیوں نماز؟ آپ نے فرمایا یا بنی عید صلاح کر, بیٹے دوبارہ نماز پڑھ, اور دو مرتبہ نماز پڑھائی. سنت تھی, ادا ہو گئی, کوئی ضرورت نہیں تھی, کیوں آخر دو مرتبہ؟ وہاں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلم شریف کے بہت بڑے شارح ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت طاووس رحمۃ اللہ علیہ عظمت سنت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ سنت کو معمولی نہ سمجھو. آج ہماری نظروں میں سنت کوئی چیز ہی نہیں ہے, اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ ہم میں اور ہمارے بڑوں میں فرق یہ ہے کہ ہمارے بڑے چھوٹی چھوٹی سنت کو بھی سنت سمجھ کر عمل کرتے تھے, یہ بھی سنت ہے, یہ بھی سنت ہے, یہ بھی سنت ہے, اور ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں سنت ہی تو ہے, نہیں بھی کریں گے تو کیا ہوگا, سنت ہی تو ہے. میں سب سے پہلے چاہ رہا تھا سنت ہی تو ہے, نہیں بھی پڑھی تو کیا ہوگا. شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں شیطان کا حربہ یہ ہے کہ وہ پہلے ترک سنت کرواتا ہے, اور جب عادی بن جاؤ سنت کے ترک کرنے کے تو وہ واجبات کو چھوڑواتا ہے, اور جب تم عادی بن جاؤ واجبات کے چھوڑنے کے تو وہ فرائض چھڑواتا ہے, اور جب تم عادی بن جاؤ فرائض کے چھوڑنے کے تو شاہ صاحب فرماتے خطرہ ہے کہ موت سے پہلے ایمان نہ لے لے اور بے ایمان نہ چلے. اس لیے سنت کی حقیقت کو سمجھو اور سنت پر عمل کرو, چاہے وہ سنت غیر موقدہ ہو معقدہ ہو, چاہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی ایک وجہ سے ثابت ہو, سنتوں پر عمل کرو. اہتمام کرنا چاہیے سنتوں پر عمل کرنے کا, جتنا ہم سنتوں پر اہتمام کریں گے اور عمل کریں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو اتنی خوشی ہوگی. اور پھر ساتھ ساتھ ان حالات میں جو اس وقت کے حالات چل رہے ہیں, ان حالات میں جہاں سارے اسباب اختیار ہم کر رہے ہیں اجلاس کے اور جلوس کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دکانوں کے بند کرنے کے اور اس کے علاوہ جتنے اسباب اختیار کر رہے ہیں, یہ سارے اسباب ہیں, لیکن ان اسباب کے ساتھ ضرورت ہے ہمیں رجوع اللہ کی. سارے اسباب اختیار کر لو اور رجوع اللہ ہی نہ ہوا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کو راضی کرنے کی بہت ضرورت ہے, اگر وہ راضی ہو گیا تو جو صبح کو دوپہر کر سکتا ہے اور دوپہر کو شام کر سکتا ہے وہ خدا قادر ہے کہ ان ستاؤں پر بیٹھے ہوئے اور ان عہدوں پر بیٹھے ہوئے دیر نہیں لگے گی, منٹ میں اللہ دل کو بدل دے گا. شرط یہ ہے کہ ہم رجوع اللہ کو, اسباب ضرور اختیار کریں, اسباب سے کوئی منع نہیں کرتا, اسباب اختیار کرنے چاہیے. نبی نے ہمیں اسباب بتائے, بیمار پڑو تو دوا کرو, نبی نے سبب بتایا, ضرورت پڑے تو فلاں کام کرو, نبی نے اسباب بتائے, کاروبار کرو اسباب بتائے, سارے اسباب. لیکن وہیں پر نبی نے یہ بھی تو فرمایا ہے والقدر خیره وشره من اللہ تعالی, تقدیر بھی تو کوئی مسئلہ ہے, تدبیر اپنی جگہ تقدیر بھی ہو. بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ تقدیر ہی تقدیر اور تدبیر اختیار نہیں کرتے, اور بعضوں کا حال یہ ہے کہ تدبیر ہی تدبیر اور تقدیر کی طرف توجہ نہ ہوئی نہیں ہوتی. یہ دونوں باتیں غلط ہیں, تدابیر بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ تقدیر کی طرف بھی ہماری نظر ہو اور 100% اللہ ہی سے بننے کا مسئلہ. تو بہرحال میرے بھائیوں, اس وقت کے حالات میں اگر میں نے اور آپ نے اپنے رب کو راضی کیا, اپنے مولا کو راضی کیا, مولا راضی ہوتا ہے کیسے؟ ایک تو سنتوں کی ادائیگی, سنتوں کا اہتمام جو ہماری زندگیوں سے ختم ہو گیا, رسمی ہے, مسجد میں آ گئے یہ کام کر لیا, ایک رسمی سنتوں کی ادائیگی کا اہتمام بہت ضروری ہے. ایک ایک چیز میں, چاہے وہ نکاح ہو, میت ہو, خوشی ہو, غمی ہو, تمام جگہوں پر ہمیں سنتوں کی ادائیگی بہت ضروری ہے. ادائیگی سنت پر اللہ کہتا ہے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, میں محبت بھی دوں گا اور میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا, تو ادائیگی سنت پر ملے گا. نمبر دو, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لا الہ الا انت کے کثرت ورد کی بنیاد پر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات مل سکتی ہے, اور اگر نہ پڑھتے تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, قیامت تک پیٹ میں رہتے. وہ آیت اور اس آیت کا نازل کرنے والا اور اس دعا کا اتارنے والا مولا مر نہیں گیا, وہ ضعیف اور کمزور نہیں ہو گیا, وہ رب آج بھی ہے. اگر ہم ورد کریں گے ان چیزوں کا, ان آیات کا, ان دعاؤں کا, ان وظائف کا جس کو اللہ نے وظیفہ بنا کر کے اتارا ہے, تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں بھی مصیبتوں کے پیٹ میں نجات دے سکتا ہے. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے شاہی خزانے سے. لا حول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا لا تحول من حال الى حال, کوئی حالت ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تمہیں نہیں لے جا سکتا. ولا قوت اي ولا قوت في الدنيا الا بالله, اللہ ہی کے اندر قوت ہے. تو تحویل حالات یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں, قوت کا مالک وہی ہے. جب انسان اس کا ورد کرے گا گویا اعتراف کر رہا ہے اس بات کا کہ اللہ میں جو ہے کمزور ہوں, اور کمزوروں کی دعاؤں کو اللہ سن لیا کرتا ہے, وہ کیوں نہیں سنے گا. اس لیے بھائی سنتوں کا اہتمام اپنی زندگی میں بہت ضروری ہے, خوشی ہو یا غمی ہو. خوشیوں کے موقع پر بھی ہم جو بہت زیادہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں ہمارے نکاحوں میں یا اس طرح کے مسائل میں, ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. عمومی طور پر نکاحوں کے لیے جانا ہوتا ہے ظہر کے بعد, جب اب تو ایسا ہوا ہے کہ 11:30 نکاح ہو جاتے ہیں 12:00, ورنہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ظہر کے بعد نکاح ہوتے تھے دلامیاں ظہر کی نماز نہیں پڑھتے تھے, سارے لوگ ظہر پڑھ رہے اور جناب والا تیار ہو کر ظہر کے بعد آ رہے. میں ایک جگہ گیا تو آدھے گھنٹے تک میں بات کرتا رہا, پھر بھی دلہامیاں تشریف نہیں لائے. جب آئے ہی نہیں تو اس صورت میں میں نے کہا بھائی اتنا وقت ہمارے پاس بھی نہیں ہے کہ ہم ایسے باتیں کرتے ہوئے بیٹھے رہیں گے. عبدالحمیاں دولتے دولتے ہلتے ہلتے ہاتھ میں جو پھول وول پکڑتے ہوئے آ رہے ہیں, کوئی ادھر سے اٹھا رہا ہے کوئی ادھر سے اٹھا رہا ہے, اور حضرت تشریف لائے تو میں نے پوچھ لیا نماز پڑھی آپ نے؟ کہنے لگے نماز نہیں پڑھی. تو میں نے کہا اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کا انتظار کر لیتا ہوں, فرض ہی پڑھ لو آپ, چار رکعت فرض پڑھ لو, دیکھو زندگی میں برکت ہوگی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایمان اور کفر کے درمیان نماز کو فارق بتایا کہ فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے. بعض ائمہ کرام نے تو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو مرتد قرار دے دیا. امام احمد ابن حنبل فرماتے وہ کافر ہو گیا, وہ مرتد ہو گیا, وہ واجب القتل ہے. آپ انداز لگائیں کتنا سخت فتویٰ ہے یہ کہ وہ مرتد ہو گئے ایک نماز کے چھوڑنے. اور روایتوں میں ہے کہ ایک نماز قضا کرنے پر ایک حقوہ جہنم میں جلنا پڑے گا. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں حقوہ کی تشریح فرمائی 80 سال, یعنی ایک نماز کے قضا پر 80 سال جہنم میں جلنا پڑے گا. ہماری زندگیوں میں نماز نہیں. معاملات کے مسائل ایسے ہیں کہ نہ بہنوں کی میراث کا مسئلہ, نہ بھائی کی میراث کا مسئلہ, نہ روز پڑوس کے حقوق, نہ رشتہ داروں کے مسائل, کچھ ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ قصب حلال کا صدقہ قبول کرتا ہے, قصب حرام کا صدقہ قبول نہیں کرتا. حلال کمائی کا صدقہ قبول ہوگا, حرام کمائی تو واجب الرد ہے. اب یہاں نہ بہن کا دیا نہ بھائی کا دیا, اور 4 بینگے کھیت لے کر کہتا ہے مول صاحب مسجد میں وقف, مدرسے میں وقف, تو پہلے حقوق تو ادا کر پھر وقف کرنے آنا. وہاں حقوق ادا نہیں کیے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے بمبئی, اور جب جب جاتے تھے تو ادھر یو پی کے ایک صاحب تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت و تبلیغ کے اندر پرانے لوگوں میں سے حضرت جی مایوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے انہی کے وہاں کھانا پینا ہوتا تھا, ان کا انتقال ہوا, تعزیت کے لیے حضرت جی تشریف لے گئے. ساتھ میں مولانا عمر صاحب تھے, مولانا احمد لات صاحب تھے, اور بھی احباب تھے اس وقت کے جو ذمہ داران تھے. ان کے گھر گئے, ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی, بہت دیر بیٹھے, تعزیت فرمائی. بیٹے نے کہا کہ حضرت کھانا بن چکا ہے, چونکہ حضرت نے اطلاع کر دی تھی. فرمایا کھانا بن چکا ہے, کھانا کھا. فرمایا نہیں, ہم کھانا نہیں کھائیں گے. وہاں سے نکل گئے اور ہوٹل میں جا کر کھانا کھایا. اور پھر حضرت جی نے اپنے رفقا سے فرمایا جانتے ہو میں نے کیوں کھانا نہیں کھایا؟ اس لیے نہیں کھایا کہ باپ ابھی مرا ہے, میراث تقسیم نہیں ہوئی ہے اور بھائی بہنوں کی اجازت نہیں تھی, اس لیے ہمیں کھانے کی اجازت نہیں. خود حضرت جی کا واقعہ ہم نے سنا مولانا ابراہیم صاحب کے. مولانا نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سہارنپور کے اسٹیشن پر ہم سب کھڑے تھے اور کہیں جانا تھا, حضرت جی کو استنجا کا تقاضا ہوا اور ٹرین تھوڑی سی لیٹ ہو گئی. تو ہم نے کہا کہ حضرت یہ ٹرین جو کھڑی ہے یہ اسی وقت جائے گی جبکہ یہ ٹرین ہماری نکلے گی, اس لیے کہ یہ لوکل ہے, یہ فاسٹ ٹرین ہے ہماری, تو آپ اس میں استنجا کر لیں. تو حضرت نے فرمایا اگرچہ مباح ہے, جائز ہے, کر سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود حضرت نے فرمایا میں نے اس ٹرین کے پیسے دیے ہیں, اس کے پیسے نہیں دیے. یہ ایک ورا اور تقویٰ کا مسئلہ ہے. مفتیوں کے سامنے مسئلہ رکھو گے تو اس صورت میں نفس ترین کے استنجا کے بعد میں تو ایک جواز کا فتویٰ اور شکل نکل آئے گا, لیکن ایک تقویٰ بھی تو کوئی چیز ہے, ورا بھی تو کوئی چیز ہے. تو میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ معاملات کے مسائل ہمارے بہت تیرے, بہت تیرے, میراث کے باب میں, لوگوں کی زمینوں کے باب میں, مکانوں کے باب میں اپنے معاملات کو. اور پھر ساتھ ساتھ آج ہی روایت کتاب البیوع میں گزری, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اپنی روزی میں برکت چاہتے, وسط چاہتے, وسعت چاہتے, تو نبی علیہ السلام تعویذ دے رہے ہیں. ایک تو عامل تعویذ دیتے ہیں کہ ایک یہاں دبا دینا, ایک یہاں دبا دینا, ایک یوں لگا دینا, برکت ہو جائے گی. اور ایک اللہ کا نبی تعویذ دے رہا ہے, فرمایا فل یسر رحیم, اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو, اللہ کاروبار میں بہت برکت عطا فرمائے. اس سے برکت تعویذ کیا ہو سکتا ہے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک, یہ بہت بڑی چیز ہے. تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ سنتوں کے اندر اہتمام ہو, خوشی ہو, خوشیوں کے اندر بھی ہم نمازوں کو نہ چھوڑیں, شریعت کو نہ چھوڑیں, دین کو نہ چھوڑیں, اطاعت خداوندی کو نہ چھوڑیں, تقوی کو نہ چھوڑیں. اور آج ہی بخاری شریف میں روایت گزری کہ حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف جب تشریف لے آئے مدینۃ المنورہ تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ قوت قائم کر دی نبی کریم ساتھ, اس لیے کہ مہاجرین کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے. تو اللہ کے نبی نے مواخات قائم, سعد بن ربیع نے فرمایا آدھا مال دے دیتا ہوں آپ کو. بڑی قربانیاں دی انصاریوں نے, بڑی قربانیاں, ان کی قربانی یہی وجہ ہے کہ نبی نے خوش ہو کر فرمایا تھا حب الانصار من الایمان, انصاریوں سے محبت کرو گے ایمان کا حصہ. بہت قربانیاں, لیکن قربانیوں کے ساتھ ساتھ حضرت جو ہے تربیت بھی فرماتے تھے. یہ نہیں کہ قربانیوں میں دب کر کے حضرت ان کو کوئی بات نہ بتائے. اسی مرتبہ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ کسی نے ہم پر احسان کر دیا, اب ہم اس کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. شریعت نبی کا مسئلہ ایسا نہیں تھا. غزوہ حنین کے موقع پر مسئلہ یہ ہو گیا کہ جب سارا مال غنیمت حضرت نے اہل مکہ کو دے دیا, ڈھیر سارا مال سارا اہل مکہ کو دیا, اس لیے کہ اہل مکہ ابھی ایک مہینہ پہلے ایمان لائے, 15 دن پہلے رمضان میں. تو کچھ نوجوان جذباتی صحابہ تھے, جوان تھے, جوان ہے نا, جذباتی بہت ہوتے. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ ہر وقت استعفا لے کر, یہ نئے نئے فضلا جو ہوتے ہیں نا استعفا لے کر ہی چلتے ہیں, ذرا کوئی مسئلہ جی میں جا رہا ہوں, جی میں جا رہا ہوں. ارے بھائی کام ایسے تھوڑے ہی چلتا ہے, ان حالات میں مصائب ہی میں کام ہوتا ہے, پریشانیوں ہی میں کام ہوتا ہے, بھلا استعفی پیش کرنے سے کام تھوڑے ہی ہوگا, وہ تو برداشت کرنا ہوگا. تو کچھ جذباتی صحابہ نے جوان سے کہہ دیا کہ دیکھو ہماری تلواروں سے خون ابھی تو ٹپک رہا ہے اور حضرت کی قوم مسلمان ہوئی تو اب سارا ان کو دیا, ہمیں محروم کر دیا. کیسا سخت جملہ کہہ دیا. حضرت کو جب اس بات کا پتا چلا, آپ تربیت ہو رہی ہے, فرمایا انصاری ایک خیمے میں آ جائے, سارے جمع ہوئے. حضرت نے فرمایا تم نے میرے متعلق یہ بات کہی, کہو آگے. حضرت خود ہی فرما رہے ہیں کہو آگے کہ محمد تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا مکہ میں, ہم نے پناہ دی, بتاؤ اپنے احسانوں کو مجھ پر, ہم نے تمہیں بلایا, ہم نے تمہارا تعاون, کہو مجھے. اب صحابہ رو رہے ہیں انصار, اور فرمایا حضرت ہم نے نہیں کہا, یہ جوان جذباتی صحابہ ہے انہوں نے کہہ دیا. تنبیہ ہو گئی, اصلاح ہو گئی, جو کچھ کہنا تھا حضرت نے کہہ دیا. اب اس کے بعد بھلا اپنے ان قربانی دینے والے صحابہ کو حضرت کیسے ناراض کرتے, اب ان کے دل کو تسلی بھی دے رہے اپنے سے قریب تاکہ ان کا دل ٹوٹ نہ جائے. حضرت نے فرمایا ارے تم لوگ اس مال کو جب میں نے اہل مکہ کو دیا تو اس پر تم یہ کہنے لگے, تم نے یہ نہیں سوچا کہ مال کیا چیز ہے. اہل مکہ مال کو لے کر جائیں گے, تم تو اپنے نبی کو لے کر جاؤ. انصاریوں کا جی خوش ہو گیا کہ وہ مال لے کر جائیں گے, تم نبی کو لے کر جاؤ. اور پھر فرمایا الناس دسار والانصار شعار, فرمائیں یہ سارے لوگ جو ہے نا میرے اوپر کا کپڑا ہے اور میرے انصاری تو میرے اندر کا کپڑا ہے. شعار, شعار سے بال, میرے بدن سے قریب, میرے دل سے قریب ہو تم لوگ. فرمایا میں تمہیں میں رہوں گا, میرا مسکن تم میں ہوگا. اور حضرت نے اوپر فرمایا لولا الہجرت لکنت من الانصار, اگر ہجرت کا لیبل میرے اوپر نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو انصاری کہلواتا, اور جس راستے پر انصاری چلیں گے میں تمہارے ساتھ چلوں. تو یہ نہیں کہ قربانی کے بعد ان کی تربیت نہ ہو اور اصلاح نہ ہو, اصلاح اپنی جگہ کی جائے گی, تربیت کی جائے گی. تو بہرحال حضرات انصار کی بڑی قربانیاں, سعد بن ربیع نے مال پیش کیا, دو بیویاں تھی, بیوی بھی پیش کر دی کہ جو پسند ہو اب دیکھ لو, میں اس کو طلاق دے دوں تم لے لو. لیکن عبد الرحمان ابن عوف نے فرمایا کہ نہیں, مجھے بازار کا راستہ بتا دو, مجھے بازار کا راستہ, میں تجارت کروں گا, اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں گا. ہو گئی تجارت. ایک دن یہاں زردی لگی ہوئی تھی, حضرت نے فرمایا یہ زردی کیسی, عام طور پر مرد تو نہیں لگاتے ہیں یہ. تم فرمایا حضرت نکاح ہو گیا. اچھا کس سے کیا؟ کانساریا سے. تو حضرت نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا, آج آپ نے تو کوئی نہ بھولی گیا ہو تو ساری زندگی بدلا, آپ نے بھی جوئے ہوں لوگ. یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا. ہاں مسئلہ ضرور بتایا, اولم ولو بشاتی ولیمہ کر لینا, ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو, یہ منیمم ہے, میکسیمم جا سکتے ہیں, یہ نہیں کہ بس ایک ہی بکرا جا سکتے ہیں اس کے اوپر, بکرا ہو ایک قربانی جو ہے ولیمہ کر لینا. تو بہرحال میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت ابھی تلاوت کی گئی تو اس پر ایک دو باتیں ذہن میں آ گئی کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, تم اپنے نبی کو تکلیف پہنچانے والے ایسے نہ بنو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تکلیف پہنچائی, اور تقوی اختیار کرو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, تقوی سے فائدہ یہ ہوگا تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے, اللہ تمہاری مغفرت کرے گا. پھر انا اردنا الامانت, اللہ کہتا ہے میں نے جو تمہیں قرآن دیا, جو کتاب دی, وہ بڑی زبردست کتاب ہے, سارے لوگوں نے انکار کر دیا, تم دو سات فٹ کے تھے تم نے اٹھا لیا. وحملہ الانسان, امانت سے مطلب یہ امانت ہے, یعنی دین شریعت یہ امانت مراد ہے, امانت سے پیسے نہیں. فرمایا تم نے اٹھا لیا, تو اب ہم نے اٹھایا تو ہماری تو تعریف ہونی چاہیے تھی. اللہ پہاڑ نے نہیں اٹھایا, فلان نے نہیں اٹھایا, سب نے منع کیا, ہم نے اٹھایا تو ہم نے کمال کیا, اب ہماری برائی کر رہے ہیں. انہ کان ظلوما جہولا, ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے. اس کا جواب مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے, مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مکتوب میں جو جواب لکھا, مجدد صاحب فرماتے ہیں ظلوم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنی طاقت سے زیادہ اٹھا لینا. فرمایا تیری طاقت نہیں تھی پھر بھی تو نے اٹھا لیا, یہ مقام مزاح میں ہے, مقام ذم میں نہیں, تعریف ہو رہی ہے کہ تو نے اپنے کو نہیں دیکھا, اللہ کے فرمود کو دیکھ کر اٹھا لیا. اور چھوٹوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ بڑوں کے سامنے اپنے کمالات نہیں بتاتا ہے, وہ جاہل بن جاتا ہے. تو جہولہ جو کہا گیا وہ بھی مقام مدح میں ہے کہ واہ میرے بندے تو میرے سامنے بجائے تاویلات کے جاہل بن کر کے میری شریعت کو اٹھا لیا, یہ تعریف ہو رہی ہے, برائی نہیں ہو رہی. انہ کان ظلوما جہولا. اس کے بعد عذاب بیان کیا مشرکین و منافقین کا, اور مؤمنین کے باپ میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی طرف سے عنایات ہے اس کو بیان فرمایا. خب تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم.